Muy buenos días de nuevo, Maribel. Como habíamos anunciado esta mañana, nos acompaña la consejera de Medio Ambiente del Consejo Insular de Formentera, Silvia Tur, para hablar de ese plan de conservación del Parque Natural de Salinas de Formentera, que todavía no está cerrado y que, dadas las circunstancias, el Consejo Insular no está conforme con cómo han ido las negociaciones hasta ahora. Silvia Tur, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. Muy buen día, gracias. Bueno, la pasada semana tuvo lugar esa reunión ordinaria del Patronato del Parque Natural de Salinas. ¿Cuáles fueron las cuestiones que se trataron en esta sesión, que por cierto no se celebraba desde el año 2011? Sí, a veure, les qüestions que es van tractar al llarg d'aquesta sessió varen ser, d'una banda, el pla anual d'execució 2012 i 2013, així com el pressupost de 2014. Com tu ben has dit, no s'havia convocat des de fa 2 anys i, per tant, no teníem coneixement de quines actuacions s'havien executat i quines no per part del parc, ni amb quin pressupost comptava. Estamos hablando de, para que la gente se ubique, ¿qué es este patronato del Parc Natural de Salines y cuáles son sus funciones? Sí, el patronat del parc és una figura que preveu el director d'usos i gestió del parc natural, i és un ens de caràcter consultiu que l'integra el Consell de Medi Ambient, del Govern, les diferents institucions locals, en aquest cas seria l'Ajuntament de Sant Josep, el Consell d'Eivissa, el Consell de Formentera, i l'integren també col·lectius que tenen un especial interès, com poden ser confraries de pescadors, organitzacions sense ànim de lucre, organitzacions conservacionistes, PIME, i de més col·lectius associacionals o empresarials que tenen la seva activitat dins d'aquest espai. Ya. Hay un aspecto en el que el Consejo Insular de Formentera es ese relativo a los recortes presupuestarios que han sido significativos en esos últimos ejercicios, ¿no es así? La veritat és aquesta, és a dir, el fet que no tenim informació des de fa 2 anys fa molt difícil fer un seguiment en el grau d'execució d'aquelles accions que es consideren prioritàries pel parc. Jo no m'acanso de dir que en aquest cas el descontent del Consell Insular de Formentera no és un descontent capritxós que ho veus el fet de que qui està governant en aquest moment és el Partit Popular, no. Ho veus que hi ha fets constatats, que us descriuré a continuació, i que demostren que el desinterès per part del govern balear en el manteniment dels espais protegits i dels parcs naturals, en concret de les Salines, és manifest. Jo estic utilitzant la paraula desmantellament dels parcs naturals perquè s'estructura, ja ho dic per referir-me a fets concrets, s'estructura dels parcs naturals s'ha anat desmantellant progressivament fins al punt que es va començar reduint personal i funcionaris i tècnics que treballen directament per la conservació dels parcs del govern balear, i a continuació es va seguir reduint contractes, jornades de feina i deixant de contractar gent que treballava directament sobre el nostre espai. Per exemple, no hi ha naturalista, fa 2 anys que no hi ha director o directora del Parc Natural de Ses Salines. De fet, aquesta plaça es va tornar a cobrir en novembre i no es va emetre cap comunicació de cap tipus a les entitats locals que tenim zona de parc i que, per tant, estem afectades. No es contracten informadors, no es contracten vigilants i, per tant, és pràcticament impossible dur a terme ningun dels plans de conservació i vigilància del parc natural si no hay personal para hacerlo. Esta situación, estos recortes de los que hablamos y esta falta de estructura técnica y directiva del parque, ustedes califican como una situación como incongruente, ya que la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Balear cobra tasas para entrar al centro de interpretación o por el uso, por ejemplo, de las boyas ecológicas, ¿no es así? Sí, así es. Aquí vemos incongruencia. Por ejemplo, en el 2012, tant la directora general de Medi Natural, la senyora Neus Lliteres, com també el delegat del govern de Formentera, el senyor Alcaraz, van anunciar que el govern va posar en marxa un pla per incentivar l'ús públic i l'afluència de visitants en els espais protegits. I van dir que aquest pla aniria acompanyat de l'aprovació d'unes taxes per fer més sostenible econòmicament la gestió dels parcs. Per exemple, varen aprovar una taxa d'entrada en els centres d'interpretació, varen aprovar una taxa per amarrar a les veus ecològiques, varen aprovar una taxa perquè les empreses privades o publicitàries que vulguin fer gravacions dins el parc natural ho puguen fer prepagant, i per tant, fruit de totes aquestes activitats, el parc natural en 2013 va recaudar 30.000 euros. Mm-hmm. Curiosament, el pressupost que el parc natural va destinar en el parc natural en 2013 ha estat de 19.000 euros. Ha estat el pressupost més baix de la història des que es va crear el parc natural ja fa 9 anys, i és un pressupost que fa absolutament inviable de totes qualsevol actuació, per petita que sigui, que s'hagi de dur a terme en aquest indret. I permeteu-me que digui la cosa que resulta més trista, diguéssim, des d'aquí, és que hem fet un petit estudi de camp, hem mirat tots els espais protegits que ha Balears i els horaris d'apertura dels seus centres d'interpretació, i hem vist que Can Barrot, que és el centre d'interpretació de les Salines per Eivissa i Formentera, que només obri un dia per setmana, en el mes d'estiu o dos, en 2 o 3 hores cada matí, en canvi, la resta de centres d'interpretació obrin de dilluns a diumenge en la majoria i tarda, i només tanquen 1 o 2 dies en tot l'any. I per tant, se mos està venent que no es pot obrir més per manca de pressupost, perquè el parc natural està generant ara mateix un superàvit, està generant un retorn econòmic i s'està castigant a Eivissa i Formentera especialment, penalitzant-nos i tractant-nos d'una manera injusta, impedint que el nostre centre d'interpretació pugui ser realment un veritable centre de referència per a tots els visitants que venen a Eivissa i Formentera. Además de todas estas cuestiones que vienen arrastrándose en los últimos 3 años, ¿cuál es la situación que les han planteado de cara al presente ejercicio 2014? Estamos muy cerca de la temporada y tenemos que hablar de fondeos, entre otras cuestiones. Correcte. Una de les actuacions que pel 2014 s'ha programat per part del parc és la revisió del factor d'usos i gestió del parc natural que la seva vigència es va esgotar en 2011, i que tot i que sap que des del Consell de Formentera hem demanat en reiterades ocasions que es revisi i que s'actualitzi, i sobretot pel que fa a la regulació de les zones de fondeig, ara s'ha anunciat que es farà aquesta revisió, i ens sorprèn perquè en les peticions que s'havien traslladat des de Formentera, la directora de Medi Natural, Neus Literes, ha dit en nombroses ocasions que no tenia voluntat de fer-ho, i ara diuen que sí que ho faran. El que passa és que ho faran perquè els obliga a la situació actual d'haver d'adequar aquests plans en els programes o plans de gestió de les zones LIC de les Illes Balears. I aquesta és la raó per la qual ho faran. Per tant, nosaltres, el que hem comunicat avui de matí en roda de premsa, és que demanarem novament en el govern que s'ha de modificar PRUC es tingui en compte les institucions locals i que s'obri un procediment participatiu perquè aquesta modificació del PRUC no es faci d'una manera puntual i banal, sinó d'una manera consensuada i que permeti a aquells que tenim que prendre decisions en el dia a dia poder participar i poder fer aportacions. Silvia, conociendo perfectamente tanto usted como los periodistas, como los oyentes, que las cosas de Palacio van despacio, si estamos hablando de una modificación del PRUC, de este Plan de Usos y Gestiones del Parque Natural, de cara a este año 2014, no sé si hay tiempo real y material para hacerla, ¿no? No, a ver, todo depende. Si hay voluntad de diálogo, tienen sus cosas claras y es vol treballar de una manera seriosa, entenent des de Formentera que sí que dona temps, però clar, per fer-ho bé s'han de posar mitjans i té que haver-hi voluntat política de dialogar amb els governants d'Eivissa, també des de Formentera, i no només amb els governants, sinó amb tots aquells integrants del patronat i associacions veïnals que puguen veure-se directament afectades. Hay otra cuestión que también usted ha destacado en la rueda de prensa, que es que esos programas de conservación destinados a la isla de Formentera, por ejemplo, es un apartado que existe sobre todo de especies autóctonas, no ha tenido un euro en el año 2013 y para 2014 el presupuesto es el mínimo. Sí, així és. És a dir, aquestes actuacions que dut a terme el govern balear en matèria de conservació s'han limitat a seguiment de la flora al·lèctona, en aquest cas Carpobrotus, que teníem una població creixent en el cas d'Espalmaló i es van fer les actuacions per erradicar-la o per minimitzar la seva població. I per altra banda, també s'ha fet una actuació pel que fa a la processionària del Pi, que igualment són les campanyes que habitualment venia fent Ibanat i que són les funcions de sanitat forestal que té com a propi el govern balear. Però després es queden pel camí coses com les campanyes d'anellament, la substitució de tot el coordinament de la cuna interior de Silla d'Espalmador, que es troba en mal estat i és molt necessari reposar-la i redelimitar-la, campanyes de seguiment de papallones i moltes altres actuacions que s'estan quedant pel camí. I la qüestió més alarmant és que per cada any de zero inversió o de zero actuació amb un entorn protegit d'aquestes característiques estan perdent anys de recuperació que després serà molt difícil guanyar. Per tant, això té una conseqüència important. Por parte del pasado, el lunes de la pasada semana hablábamos con la consejera Alejandra Ferrer por esa idea de reorganización un poco del Parque Natural de Cecilletes para evitar esa concentración masiva de turistas durante el verano, pero también hay otra preocupación que no solo está en Formentera, sino también está en Ibiza, esas famosas party boats que, bueno, que todavía no queda muy claro si realmente van a ser censuradas o delimitadas o cuál es la situación en este momento. Bé, la situació és difícil de definir perquè jo ara mateix només em puc demanar les darreres declaracions del conseller de Turisme quan va fer Formentera la setmana passada, no? Sabeu que des del govern sempre s'envia el missatge que s'està treballant, però d'alguna manera s'argumenta la dificultat de posar en compte les diferents competències de les administracions implicades a l'hora de trobar una solució definitiva. I jo sí que puc dir que en la sessió del darrer patronat vaig posar de manifest la importància que també dins del patronat del parc es tractin aquestes qüestions. I que també el parc faci les seves pròpies iniciatives i les seves pròpies propostes. I per tant, crec que haurem de treballar a diferents fronts, però el parc natural té molt a dir-hi. I crec que inclús hauria de ser el propi parc natural qui marcar unes directrius serà dur a terme aquest tipus d'activitats. Por último, Silvia, y ya en otro plano, pero que también tiene que ver con el Parque Natural, no sé cuál es la relación en este momento con los responsables de llevar adelante todas esas mejoras en el parque, todos esos sombrajos que se retiraron hace unos años, que bueno, en los parques disuasorios que se habían establecido dentro de la zona de Illetes, que se quedaron sin techo, podríamos decirlo así, y que bueno, que era lo que hacía que a la hora de cobrarle a la gente al entrar al parque tuviera un lugar donde dejar su coche o su vehículo sin ningún problema y con la vigilancia correspondiente. ¿Cómo se presenta la situación para este 2014? A veure, la situació difícilment canviarà, perquè en primer lloc el que he de matitzar és que aquesta actuació no correspondria executar-la en el parc natural, perquè aquesta actuació es va executar per part de la demarcació de costes. De costes de Baleares, sí. Sí, per tant, nosaltres una vegada més insistim en guany en el que venim reiterant els darrers 3 anys, demanant a costes que reinverteixi a Formentera part dels seus recursos i mantingui adequadament l'estructura que va instal·lar al llarg dels anys. Jo, de totes formes, tinc pendent una reunió amb el nou director de costes, tornaré a replantejar aquest tema, però no tenim garanties de que la demarcació de costes respongui, perquè també hem de dir que està en una situació de desmantellament de la estructura i només actualment dos operaris fent el manteniment de tots els elements de protecció d'una per Eivissa i Formentera. Por parte del Consejo Insular se continuará con esa campaña de información y también de limpieza que se hace de las playas, de, sobre todo de esta zona durante el verano. Sí, a ver, por parte del Consejo Insular están trabajando continuamente. De hecho, enguany reforzarán una campaña de neteja de playas. Están fent adequacions i millores perquè les nostres platges estiguin més netes. Aquest pla d'acció l'anunciarem aproximadament en 2 setmanes i, evidentment, té per finalitat aconseguir que cada cop les nostres platges estiguin més netes. Pues, Silvia, tú estaremos muy pendiente de todos estos temas. Como decíamos antes, estamos a la vuelta de la esquina de la temporada 2014 y esperemos que haya consenso entre todas las administraciones y que se oiga la voz de Formentera a la hora de preservar uno de los parajes, no sé si decirlo más bonito porque la isla es hermosa en todo su conjunto, pero está declarada por una encuesta IETES como la sexta playa más bonita del mundo y no sería de merecer que esta cosa vaya menos, ¿no? Podríamos decir. Així és a dir, crec que obtenir aquesta catalogació i aquesta consideració per part dels nostres visitants significa que ho mereix a tots els nivells, però el fet de tenir aquest reconeixement significa que hem de treballar d'una manera continuada perquè mantenir-lo no és senzill si baixem el nivell d'inversió i si baixem el nivell d'interès i de conservació. Pues Silvia Tur, consejera de Medio Ambiente del Consejo Insular de Formentera, estaremos muy pendientes de estos asuntos y ya le invitaremos en otro momento para seguir charlando y esperemos charlar de buenas noticias y de muchas soluciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tenga un buen día. Muchas gracias a vosotros, buen día.